A Concord hatás arra a jelenségre utal, amikor egy személy vagy szervezet még akkor is tovább finanszíroz egy projektet, amikor már kétkedik annak sikerében. Ennek oka, hogy korábban már jelentős mennyiségű időt, pénzt vagy erőfeszítést fektetett az adott vállalkozásba. Az elnevezés a Concord repülőgép példájából származik, ami az Egyesült Királyság és Franciaország közös projektje volt. Mindkét ország az indokoltnál tovább finanszírozta a szuperszónikus repülőgyártását, a technikai akadályok dacára is. Az üzleti életben példa a Concord hatásra, amikor egy vállalat új piacra lép a kedvezőtlen helyi szabályozás ellenére, mert már túl nagy összeget investált a terjeszkedésbe. Hasonló helyzet, amikor egy diák olyan szakot végez, ami karrier szempontból már nem releváns neki, de nem akarja, hogy kárba vesszen a befektetett ideje. A magánéletben is a Concord hatás érvényesül, amikor valaki benne marad egy boldogtalan kapcsolatban, mert már sok évet beletett az életéből. Nagyon nehéz helyzet ám ez. Hát ez a játékelméleti dilemma, amikor benne maradsz egy vesztes játszmában, és nem azt nézed, hogy mit nyerhetsz, hanem hogy mit vesztettél, és azt akarod visszanyerni. Tehát, bemész 100 euróval egy kaszinóba. Elkezdesz játszani, és nyersz, és nyersz, és 250 euród van. És a 250 eurónál óriási szerencsével, meg óriási sikerrel kisétálhatnál a kaszinóból, és mondhatnád azt, hogy nyertes vagyok, megcsináltam a szerencsémet. De nem, mert hallatlan kapzsiságot érsz el, hiszen most csináltál 100 euróból 250-et, és azt mondod, hogy lesz ez még 500 is. De megfogadod magadban, hogyha eléred az 500-at, kiszállsz. És nyersz. És 350. És 400. És 450 körül megfordul a szerencséd. 450 mi? Zseton? Euró. De hogy nyerek 350 után 400-at? Teljesen mindegy. Nem kockáztatom akkor az egészet, hanem csak úgy raktam valamit, és rakosgatsz, nem rakod föl az egészet, hanem játszol a zsetonjaiddal. Na, az a lényeg, hogy 450-nél tartasz. Megfordul a szerencséd. Elkezdesz veszíteni. Vesztesz. És beesel 100 euró alá. Már csak 50 euród van. És amikor 50 euród van, akkor nem tudod úgy látni a helyzetedet, hogy bejöttem ide 100 euróval, játszottam 4,5 órát, ingyen piáltam, 50 euróért 4,5 órán keresztül remekül szórakoztam, elment 50 euróm, de még van 50 euróm, ebből megvacsorázom, vacsora után hívok egy taxit, és hazataxizom. És eltöltöttem egy nagyszerű estét, és még maradt a végén a zsebemben 15 euró. Hanem úgy állsz hozzá, hogy nekem 450 euróm volt. Vissza kell szereznem legalább a 100 eurómat, amivel bejöttem. Nem szállhatok ki 50 euróval, mert lúzer vagyok. És a vége az a sztorinak, hogy mindent elvesztesz. Mm. És már nemhogy nem vacsorára nem telik, nemhogy taxira nem telik, hanem a biztonsági őrök a taknyodon és a véreden Bayer Zsolt módjára csapnak ki téged a kaszinóból. Miért? Mert akkor, amikor 50 euród volt, nem tudtál úgy gondolni erre a helyzetre, hogy 50 euróért játszottam, 50 euróval megvacsorázom, és amikor 150 euród volt, vagy 200 euród volt, nem tudtál úgy gondolni erre, hogy 100-zal jöttem be, most 250 euróm van, nyertes vagyok, hiszen volt már 450. A 450-et akartad visszanyerni, azt akartad visszanyerni, amennyi a legmagasabb szinten volt. Ami soha nem volt a tiéd. De soha nem tudhatod, igen, hogy mikor vagy a csúcson. És ezzel él, illetve él vissza a kaszinó. Ezért nyer mindig a ház, mert te úgy képzeled minden helyzetben, hogy még nem vagyok a csúcson. Még többet nyerhetek, és a kapzsiság mindig nagyobb lesz, amikor nyerésben vagy, amikor meg vesztésben vagy, akkor meg a revansvágy lesz sokkal nagyobb. Nem vagy képes objektíven látni, hogy mennyivel jöttél, és most mennyit van, hanem mindig relatíve ahhoz viszonyítasz, amennyit éppen a magadénak véltél a játék során. Egyszer alig bírtam hazajönni egy pókerezésről, ugyanis nyertem, és nem akartak elengedni. Tehát, hogy itt azt kellene megérezned mondjuk a Robi a te példádban, hogy 450-ed volt, és egyszer csak 410-ed van. Lehet, hogy ez csak egy ilyen kis mini völgy a hegyen, és majd megyünk tovább fölfelé, akik ilyen csártista, tőzsdés, azok itt meg szokták látni ezeket a harmadfokú polinom függvény alakokat, tudod, ez a olyan hullámvasút, hogy megy le, egy kicsit fölmegy, és aztán újra lejjebb megy, ezek a olyan típusú függvények, amivel x plusz x négyzet plusz x a köbön van valamilyen együtt hatókkal felsorolva. Ami egyébként és szerintem ott, bullshit, de ez persze, hogy persze ezt a, aki, a, én csak azoktól, akik ezt igazán tanulták, azt hallottam, hogy ez bullshit, hiszen olyan összetett, hogy a rajzolatból nem fogsz, ez nem egy jó sköld. Az a baj, hogy annyira sok összetett. Ez csak jó, a példám, okay, okay. Ne kapjuk szimatot, okay. Hogy mégis az igaz, hogy azt megfigyelheted, hogy eddig jól ment, és most egy kicsit rosszul megy. Ha most hazamegyek, alszom egy jót, és nem 50 euróért kaszinoztam, hanem még mindig nyertem 410-et, vagy hát 310-et. Na most én ilyen meggondolással álltam föl a pókerasztaltól, mert mondjuk, ha én régebben így játszottunk, akkor mit tudom én, egy évben mondjuk 20 esemény közül, nem tudom, kicsit több, mint a felében inkább vesztettem. Ezért én nem pókerezem, mert nem egy jó üzlet, nem vagyok olyan ügyes. De béna se vagyok, és jól éreztem magam, tehát tulajdonképpen olcsón szórakozhattam. Most azon az estén, amikor viszont elég jól nyerésben voltam, és már ott ültünk 3,5 órája, és így körbenéztem, tehát nem volt szabály, hogy majd ott kerülni a végéig, hanem ez olyan volt, hogy jöttél, mentél. És így pluszban voltam, és mondtam, hogy gyerekek, hajnali 1 óra van, én akkor itt ezen a ponton, köszönöm szépen. Olyan üvöltözés lett, hogy én hogy merek elmenni akkor, amikor az még nem ők nyertek. Az ő pénzükkel. Igen, és én néztem, hogy tulajdonképpen lehet, hogy ez van valamilyen megbeszélt szabály, hogy nem illik nyerni. De akkor meg minek játszátok pénzben, tudod? Tehát, hogy ha meg nem viheted el a pénzt, amit nyertél, mert igazából nem nyerhet, volt, amit akkor miért pénzbe játszatok? Tehát, én arra jártam, véletlenszerűen ők meg minden héten lehet, hogy kétszer játszottak, és nekik ez sokkal fontosabb volt. Barátaik voltak? Nem különösebben, de nem is egy-két azok. Haverom, meg olyanok, akik jó fej gyerekek, akiket néhányszor láttam már életemben. Én pókerrel kapcsolatban egyszer beszéltem egy olyan csapattal, akik abból élnek, hogy online pókereznek, és azt mondták, hogy nagyon egyszerű, egyetlen egy szabály van, akkor fogsz tudni ebből megélni, ha úgy lövöd be azt a szintet, akikkel játszol, hogy nálad gyengébek legyenek, nem akarsz fölfelé menni, nem érdekel a hírnév, nincs becsvágyad, egyszerűen megkeresed azt a szobát, ahol nálad gyengébek játszanak, és beülsz. De ez nem szórakozás, játszol, ez munka. Ez munka, de ezt mondom, pénzt csinál belőle. De azok úgy csinálják, hogy beülnek 6 asztalhoz egy nagy képernyőn, és várják azt igen, az embert, vagy azt a társaságot, ahol ők igen, meg jól az a, játszanak. Meg az a, meg, a, meg, meg az a másik szabály, hogy ha nincsenek jó lapjaid, csak mondjuk átlagos lapjaid vannak, könnyű kézzel el kell dobni őket. Mm. Tehát soha nem kockáztatni semmit. Mm. Igen, igen. De hogy a lényeg ez, hogy ne akarjál te itt ebből semmit kihozni, hogy te vagy a nagy bajnok, meg te vagy a valaki, aki legyőzte a valakit. Semmi. Beülsz a hülyékhez, és szépen egyesével elszeded a dollárjukat. Na most a Concord hatásra, az eredeti témára, vagy a címadó témára visszatérve, amiből nyilván szerteágazhatunk megint csillagtúraszerűen, visszatérve, ugye az a projekt, amiben, amikor Nagy-Britannia és Franciaország érezvén azt a súlyt, hogy ők mégiscsak történelmileg két kiválasztott nép vagy nemzet, akik a világ dominanciájára jogosultak, azok megalkották, vagy megpróbálták megalkotni azt a utasszállító járművet, a Concordot, amivel majd pikpak lehet átrepülni az Atlanti-óceán fölött, mert ugye mégiscsak van egy ilyen nagyon erős kapcsolat Európa és Amerika között, és hát hosszú az az út, na hát ezt nem lehet. És amikor ezt a projektet elkezdték, tolták bele a milliárdokat, akkor még nem euró volt, mindegy, és oda jutottak, hogy lett is működő repülőgép ebből, csak éppen rohadtul nem érte meg sem kifejleszteni, sem üzemeltetni. Tehát az a Concord volt gyakorlatilag az, amit nem volt értelme járatni, és járatták, mert az egy dicsőség, tehát az egy valami, hogy ennek a két országnak van egy ilyenje, ami egyébként olyan gyorsan megy, hogy nem tudom, fele annyi volt a menetidő, mint normálisan, meg olyan magasan repült, hogy ha kinéztél, akkor már ilyen feketének láttad az eget. Na, de ha elkérted, de ha elkérted azt a pénzt repülőjegyre, amennyibe került a tényleges utazás költsége, akkor nem telt meg a gép emberekkel. Igen. Tehát alacsonyabban kellett, pedig ez egy luxusjárat volt, ahova a legesleggazdagabbak engedhették csak meg maguknak, hogy fölüljenek, és még így sem tudták volna megtölteni, milliárdosokkal sem tudták volna megtölteni a járatot, tehát államilag dotálni kellett a járatokat, alacsonyabban kellett tartani a jegyeket, kvázi kedvezményt kellett adni a milliárdosoknak. Még így is bevételt maximalizáltak. Tehát, de igen, nem, jön nem. Le, de veszteséget minimalizáltak. De bevételt maximalizáltak mindeközben. De ennyire tellett, de az kevesebb volt, mint a kiadás. De a lényeg az, hogy így is fenntartották évtizedekig. Teljesen értelmetlenül. És ez az a dolog, amiben mindenki beleesik. De nem értelmetlenül, és képzeld el, hogy a ruszkik kifejlesztettek egy hasonló szuperszónikus repülőgépet, mert a ruszkiknak azoknak ilyen versengéskényszerük volt, nem a Concordra válaszul. Szerintem megvolt a 244 előbb. Nem, az a 244 volt. Uh-huh. Én minden esetre nem, nekik se érte meg. Nem, abszolút. Nekik se érte meg, de muszáj volt megcsinálniuk, ahogyan például a volgográdi, vagy hát sztálingrádi emlékmű, az valami fél méterrel nagyobb, mint a szabadságszobor. Jó, szóval igen, hát ez megvan, ez a pénisz méregetés, ez megvan egy ideje, és persze ezeket sem éri meg megépíteni. Mint ahogy mondjuk ott van a MOL torony, ha ránézel, annak sincs semmi értelme. Az egy nettó pénzcseszés, tehát hogyha én egy cég... De van értelme. Budapest érzi. Érzi azt az óriási falloszt, érzi azt, amivel a Orbán rendszer fenyegeti, bármelyik percben megkaphatja jó keményen, érted? És akkor az ott ágaskodik. Jó. És a budapestiek körbenéznek, igen, de... látják, hogy az Orbán rendszer nem viccel. Igen, de közben meg ahhoz képest meg kicsit. Tehát, hogyha elmész Nyugat-Európába, ahol szintén nincsenek olyan giganagy felhőkarcolók. Igen, de tudod, itt nincsenek óriás házak, itt nincsenek felhőkarcolók, itt Budapesten ez egy sebb hely a város képében. Na mindegy, és ilyen módon, erőszak, igen. Igen, és ilyen módon a budapestiek is így érezhetik, hogy hol a helyük. Jó, úgy érezhetik lényeg... magukat, mint egy szűzlány, aki az erdőben bóklászik, és inkább egy medvével találkozna, mint Orbán Viktorral. A lényeg, hogy mondjuk annak, hogy a MOL ezzel üzenje meg, hogy mennyire jól menő, tőkeerős cég, annak ilyen reklámnak meg drága? Hát igazából ez is egy fölös kompenzálnia is kell. Röviden hadd mondjam azt el, hogy a 244-nek 1999-ben volt az utolsó útja, míg a Concordot 2001-ig vizsgálatra függesztették fel, de végül 2003-ban nyugdíjazták. Tehát itt az oroszok hamarabb azt tudták mondani, hogy... talán azért mert szétesett nem. A Szovjetunió. Meg hát nem, ez már hidegháború, érted, igen, a Szovjetunió igen. Vége után 10 évvel na, volt. Na az viszont van, az van, hogy... Bocsánat, kompenzálás a MOL-nak, mert a MOL-nak két épülete volt, amit én így a jellemzőnek találok. Az egyik az a Boráros téren lévő irodaháza, ami egy ilyen elég szoci, és a másik, az pedig ugye az Irinyi vagy Irányi, az a, tudod, az Allé és a Petőfi híd, Budai híd fok között. Ilyen olajszínű, az ablaka ilyen olaj, mint igen, olajfoltos hát lenne. Pontos, oda illik a Budapesti Műszaki Egyetem V2 kollégiumé, vagy nem szerintem. Tudom, villamosmérnöki kettes épülete, meg a nem tudom melyik kollégium mellé. Szintén szoci, hogyha bemész ezekbe az épületekbe, akkor ugyanaz az egykor páternoszteres, középen tükörlépcsős, ilyen állami épület, ami mivel tele van egyébként az újpesti rakpart, a Margit híd és az Árpád híd között, és ebben az épületben székelt Magyarország második legmenőbb cége, jó, nem tudom, évtizedekig, figyelj. És már tiszta ide, ugyanúgy, ahogy nekem például Nyomi, ahogy az RTL épített magának egy ilyen csoda irodaházat, tudod, vagy székházat a Nagy Tétényi úton, és a TV2 még mindig a Mafilm zuglói ilyen elképesztő szocíze. Már az MTVA is kiköltözött, tudod, a rádió legalábbis mondjuk a Bródi Sándor utcából, a TV a Szabadságtér 17-ből, és egy a 21. században vannak, a TV2-esek még mindig ott malmoznak, és szerintem ez nagyon nyomta jó, a MOL-nak az vállalati egóját. De a MOL-nak nem volt kötelező egy ekkora épületet építenie, mert nem éri meg. Minden egyes szinttel, amit rápakolsz, növekszik az egész költsége, ahhoz képest, hogy mekkora alapterületet nyersz, többel nő a költsége. Tehát ez pusztán tényleg egy olyan, ennek az az üzenete, hogy annyi pénzem van, hogy leszarom. De ők jobban na, de hát, ha én részvényese vagyok egy ilyen cégnek, akkor itt veszem ki a pénzemet, ha ők így cseszik el erre. Hát ez egy hülyeség. Én is kivettem, úgyhogy tönkre is mentek. Igen, ennyi. A Tupoljev 144-es a Concordnak a mintájára kezdték el csinálni, egy az egyben lelopták a Concordnak a tervrajzait, viszont viszont olyan rohamosan fejlesztették, hogy 2 hónappal sikerült megelőzniük a Concordot. És csak a 2 hónappal a Concord előtt sikerült felszállni azzal a géppel, amit a Concord tervrajzairól leloptak. Igen, viszont hasonlóan szar lehetett. Ez nagyon durva, hogy tényleg lelopják, de hogy van egy... De olyannyira, hogy még a, tudod, még az orra is behajlik egy kicsit. Igen, behajlik a felszállásnál, még az orra a repülőnek pont úgy, mint a Concordnál. Hát nem nagyon gondolom, hogy azért ha sietni kellett, mert ugye ellopod a tervrajzokat, és meg kell csinálnod hamarabb, mint ők, akkor nem érsz rá ott dizájnolgatni, akkor azt egy az egybe úgy, ahogy van. Viszont van egy nagy előnyöd a franciákkal meg a britekkel szemben, hogy nálad az emberi élet nem olyan értékes. Tehát, hogyha felszállunk, és a tesztrepülés nem sikerül olyan jól, az nálunk simán belefér. Nem csak az, mert ugye amilyen módon a sajtót kontrollálta a Szovjetunió, tehát ha ott mondjuk a tesztrepülésen egy ilyen lezuhan, felrobban, akkor arról úgyse tud senki. Igazából az nem fog kiderülni. Tehát mindig csak úgyis csak a sikert kommunikálod, nem? Nagyon érdekes azért, hogy szerintem azért a repülésnek a módja, egyszerűen az aerodinamika, az ad valamit, hogy a MiG-35-nek is van egy ilyen kis antenna az elején, ugyanolyan számú, nagyjából azt tudod, ezek a, mondjuk lehet, ezek a kisebb ilyen irányító, vagy fékez, vagy nem tudom, milyen ilyen kormányozó szárnyai nem annyi, hasonló formájú ezekhez a dinamikus mozdulatokhoz a szárnya, mint mondjuk az akkori F-16-osnak. És akkor ugyanígy az utasszállító, ami nagy területű, de mégis a hangsebességénél gyorsabban szeretne menni, az meg egy ilyen megnyújtott forma, és valahol ez azért majd következni fog. Tehát ha leejtesz egy vízcseppet nagyon magasról, akkor az így fog kinézni, ha nem olyan magasról, akkor meg így fog kinézni. Értem én az ipari kémkedést, de a végén a tökéletes megoldás az végül egy lesz. A tervezőmérnök Tupoljev is bizonyára így érvelt, hogy ezt a problémát ilyen módon lehet mérnökileg megoldani, akármi, megpróbáltuk százféleképpen, de ugyanarra jutottunk, mert nem volt per. A fizika törvényei nem ismernek országhatárokat, elvtársak. Ezt a problémát ezzel a tervrajzzal lehet megoldani. Nem csoda, hogy ugyanarra jutottunk, mint amire a britek meg a franciák. Ezt így lehet, vagy sehogy. Az megvan az a sztori, hogy a, nem is tudom mi volt ez, nem USA for Africa, hanem... USAID. Live Aid. De igen. Live Aid koncert volt egyszerre, vagy ugyanazon a napon, ugyanazon a naptári napon New Yorkban, és Londonban, és még ki tudja hol. És a Phil Collins fellépett mind a kettőn, és Concorddal jelent meg végül a, hát amelyik később van, ugye azt gondolom a brit. De speciál még azt is megcsinálhatta volna, hogy ugyanabban az időpontban lép fel, nem? Nem. A repülőről bejelentkezik GoPro-val, akkor igen. De ez még ilyen, nem tudom, szerintem 90-es évek vége, vagy hasonló. De hát figyelj, az egyik irányba, az ahogy az időzónákat átléped, korábban érsz oda, óra szerint. Tehát felléphetett volna kétszer ugyanazon az estén. És London között 5 óra a különbség, körülbelül ennyi idő alatt, ennél kevesebb, 4,5 óra alatt mondjuk odaérhetett ezzel, tehát úgy érted, hogy ugyanabban az időpontban, hogy este 8-kor New Yorkban, és este 8-kor Londonban. Igen. Az egyébként kb. Pont belefér, de hát valószínűleg ez is tartozik hozzá, hogy azért az este 7 és este 10:30 között fellépők azok az igazi érdekes fellépők, mert az emberek már ráérnek, a nap épp lemegy, tudod, kijönnek a fények, hangulatos kezd lenni az egész, úgyhogy valószínűleg azért ebben a sávban történt ez. Na, tudunk-e még mondani a Concord hatásra, vagy erre a problémára példát szerint? Nekem a biodóm is ilyen, amit lehetett tudni, hogy nem lesz jó móka, és mégis megépítették, és lehet tudni, hogy nem fog működni, de mégis ott van, és megtartják. Látom, és nem mondjuk azt, hogy miért nem fog működni? Világítva, múltkor rendesen rendezvény volt benne, vagy így villogtatták. Lehet, hogy csak kipróbálták a lámpákat, nem de tudom. Hogy úgy tűnt, mintha annál jobban világított volna, mint hogy egyik este zöld, másik de este meg lila. De most már felépítették, tehát most már kéne kezdeni vele valamit, mert addig, amíg nem telepítik be, addig az a fölösleges kiadásnak, a pénz elégetésének a mementója, igen, Robi, a demonstrációja. Igen. Igen? Miért nem érezhetik úgy magukat, hogy eljöttek, és nem tudom, hány, 130 milliárdból, most csak mondtam egy számot, játszottak egy nagyon jót, és hazafele a maradék, másik 130 milliárdból megvacsoráznak, és hazataxiznak. Miért nem jó, ha most tartották kis előadást arra, hogy hogy kell hazamenni a kocsmába? De miért van az ott? Egyébként ott egy ilyen panontenger bemutató, tehát egy ilyen nem tudom hány évmilliókkal ezelőtti Kárpát-medencei állapotnak a növényzetét és állatzatát bemutató valami kiállítás lett volna ott, nem? Nem azért van ott, mert ennek semmi értelme nincs, hogy neked proletárnak bemutassák a panon. Tök jó program lett volna egyébként. Persze, de ez nem szempont. Nem azért nyilván, van, az a azért szempont, van, hogy mennyibe kerül. Nagyon sok pénzt el lehessen cseszni valamire, igen. Bármire. De... Tök lényegtelen az, hogy milyen állatok éltek itt 5 millió éve. Őszintén, kit érdekel? Úgy értem, hogy a döntéshozók közül érdekel, hogy te tudsz-e ezekről az állatokról? Nem. Hát ha érdekelni őket, akkor lenne tisztességes közoktatás iskolákkal, amikben van kréta, amit nem a tanárnak kell vinnie. Nem az a kréta, aminek a levelező rendszerében államkötvényeket akarnak eladni. Amit feltör egy 10 éves, igen, nem az. Szóval a biodóm létét csak az magyarázza, hogy ezt meg kellett építeni, mert nagyon sokba került tulajdonképpen. Onnan kezdve meg ott maradhat, mert a gyerekeket se kérdezed meg, amikor homokvárat építenek a játszótéren a homokozóba. Ki fog ebbe lakni? Ezután most mi lesz? Most itt hagyod? Hát akkor, ha már ennyit dolgoztál vele, persze, hogy ott hagyja, hát megy haza uzsonnázni, nem érdekli. Ki volt a George Mallory, vagy ki az, aki azt mondta az Everest meghódítására, hogy miért mászta meg, mert az Edmund Hillary? Vagy, van mert magas volt, nem? Mert ott volt. Mm-hmm. És tehát, miért építettétek a biodomot? Mert nem volt ott. Igen. De nem azért, mert nem volt ott. Volt ott egy vidámpark egyébként. Ami jó, hát azt meg nem. De az meg már legalább nincs. Az meg legalább nincs. Addig nem sincs lesz, ott semmi. Ott van a biodom. Ja, addig se iszunk. Megjegyzem, a vidámpark is olyan, hogy nem látogatta senki, de amikor bezárták, mindenki is írt, hogy miért zárják be. Hát az azért, mert nem látogattátok. Tudod, ha látogattad volna, nem kéne bezárni. Nem, azért látogattuk volna, ha jobb lett volna, de már így is túl drága volt, hogy egy 4 tagú családot oda vigyél és mulatozzál, de ahhoz volt... meg nem volt elég jó. A probléma nem a vidámparkkal volt, tehát hanem azzal, hogy prolik vagyunk, hogy nincs elég pénzünk arra, hogy rohadt soknak tűnik jó, az, hogy 15 000 forintot elköltesz egy mozizásra a két gyerekeddel, hogy 20-30 ezer forintokba kerül valami ennél érdekesebb, vagy mondjuk egy színházi program, hogyha elegen mentek oda, az, hogy te nyaralni menjél az ilyen a 600-800 ezer, meg 1 millió 600 ezerből mentek el kempingezni a családoddal, hogy egyszerűen nem lehet ebben részt venni, és akkor eközben meg párhuzamosan tudod, egy ilyen Disney belépő, ahol nyilván jóval nagyobb, meg jóval több látogatót fogad, és az ott frissítik az attrakciókat, az mondjuk 30 éve volt egy 42 dollár, és szerintem most sem haladja meg a 100 dollárt a napi belépőt. Ezeket ki tudják és ki akarják fizetni. Hát én azt tudom, hogy ha nem látogatják a vidámparkot, mert drága, vagy szar, vagy akármi, akkor nem kell szomorúnak lenni, ha bezárják ezután, hiszen úgysem mentem oda. Tehát, ha nem megyek oda, és bezárják, az engem miért zavar? Nehéz ezeket a dolgokat elengedni. Kapcsolati, pénzköltési ilyen konkordeffektust nyilván meg tudok figyelni, vagy például... oktatási, hogy te beiratkozol, mondjuk a szüleid azt, mert te nem tudod 18 évesen, hogy te igazából a színműre kellett volna, hogy menjél, és ott tudod, grafikázol valamit, vagy neked a moméra kellett volna menned, hanem magyarázták a szüleit, hogy orvos, jogász, közgazdász, édesfiam, ebből válasszál, mert ez biztos. Persze, meg a kőszívű ember fia. Ja, vagy akkor pap, akkor teológus még lehetsz. A pénzt nem fogsz keresni, de legalább rendes ember. Lehetsz egy Balogh Zoltán később. Úgyhogy, na, és akkor ezen a ponton te mondjuk, hogy 21 éves korodra megjön az eszed, és azt mondod, hogy egyáltalán nem akarsz mérnök lenni, hanem te biológus szeretnél lenni, most eldöntötted, de azt kapod, hogy fiam, fejezd be, amit elkezdtél, és általában a fejezd be, amit elkezdtél. Az a popszám is, hogy fél úton nem lehet kiszállni. Nem ismerem, de nem is baj. Nem, igen, hát ez Rambulin az életünk, Roy és Ádám. Ez Roy és Ádám. Na, az, és hogy ne lehetne kiszállni? Nyilván a hullámvasútból nem szállhatsz ki fél úton, mert az balesetveszélyes, de a bicikliről? De a trambulinon milyen félúton? Félúton hova? A félúton a trambulinnak a jellegéből következően a trambulinnak kevesebb, mint fele lóg a víz fölé, azért, hogy nem így szokott lenni. De trambulinból pont, hogy kiszállsz, tehát ott az az alap, hogy kiszállsz belőle. Igen, de hogy visszajöhetsz, tehát a félúton bőven kiszállhatsz. Szóval az megvan, amikor az anyuka egy jó 20 vagy 25 vagy 30 éves házasság után a titkárnőjével rajta kapja hetyegni a férjét, és akkor elhangzik az a kulcsmondat, hogy rátékozoltam a legszebb éveimet. És tudod, ott az azért volt tékozlása a legszebb éveknek, mert itt és most ő hetyeg a titkárnőjével. Tehát ez visszamenőleg 25 évet beárnyékol, az a 25 év mind tévedés volt, annak minden pillanata tévedés volt, mert itt és most ez értelmetleníti azt, és érdemteleníti azt. És hogy valójában miért nem tud ez az asszonyka úgy hozzáállni, hogy volt jó 25 évünk, ennek itt most vége van, kezdjünk egy vége. Új ciklust. De nincs is de ha vége. Ő úgy érzi, hogy vége van, de akkor lehet vége. De hát, hogy figyelj, a párkapcsolat az olyan, hogy ott mindenkinek vétójoga van. Tehát, hogy az egyik fél azt mondja, hogy vége van, és a másik azt mondja, hogy nem értek egyet, akkor vége van. Jaj. Érted? Tehát az van, hogy akár mondhatja azt is, hogy oké, idáig jó volt, most ideje tovább lépni. De nem ezt mondja, hanem, hogy hiba volt 25 évvel ezelőtt hozzád mennem, és hiba volt 25 évet eltöltenünk együtt. Három gyereket fölnevelnünk együtt. De ezt azért mondja, mert nem... Mert így érzi, ott akkor így nem, érzi. Mert ez így van, mert egy titkot leplezett le, és nem az történt, hogy a férj bejelentette, hogy figyelj, én arra gondoltam, hogy ezt meg ezt fogom csinálni, akkor az a 25 év nem menne a levesbe, de ha ott rajta kapod, hogy hetyeg a titkárnőjével, akkor az azt jelenti, hogy nem mondta el neked, lehet, hogy tegnap is csinálta, meg tavaly, meg 15 éves, sőt lehet, hogy már az esküvőtök napján is ezt csinálta, érted? Az az egészet ezért tudja beárnyékolni. Aha. Ha ez egy megbeszélés tárgyát képezi, hogy esetleg a férje szeretné ezt ilyen módon vagy intézni, legalább ezt mondta volna valaha, hogy nagyon vonzódom a titkárnőkhöz, de jó, hát akkor házasodjunk össze, és akkor megpróbálok nem. Hanem mondjuk végig azt mondta, hogy fú, az a nő, olyan ostoba, meg olyan rosszul csinál kávét, vagy feje lefelé fénymásol, ami mondjuk nem baj, ugye, amikor elkészül, de ennek ellenére Isten tudja, hogy rosszul fénymásoltad le azt az oldalt. De a lapot meg tudod fordni, érted? Az a baj, hogy én a fénymásolásnak ismerem egy másik jelentését, és azon akadtam most fent. Aha, jó. És mi a másik jelentés? Gondolom, nagyon megcsinálni valakit. El. Aha. Ja, Istenem, szóval mi az, amiben még beleragadnak? A politikai kommunikációs ilyen, tehát, hogy rajta maradni azon, hogy mi vagyunk a rezsicsökkentés család, tehát rezsicsökkentés úgy, hogy vannak egy csomó, akik nem kaptak MVM számlát, nem tudom, lassan két éve. Hát vagy ott van. Mert itt valami, nem tudom, hogy mi a állatság történik. Akkor ott van a nagy a gyermekvédelem, miközben a nem tudom, hogy hanyadik merényletet követik ott van, el. Ott van maga Gyurcsány is, aki mondhatná azt, hogy nem jött össze, ez nem megy, ez egyszerűen nem fog működni. Voltam egyszer a csúcson, meg volt a 400 euróm vagy dollárom a kaszinóban, most van 50, tulajdonképpen oda pucsoltak, ennyi volt. Oda pucsoltak. Még egyszer is, még egyszer. Javítsatok a hülyeséget, mondom. És inkább hatalmon tartja Orbán Viktort, mint hogy lemondjon erről, és azt mondja, hogy döntse meg valaki más. Igen. Oda pucsoltak 2004-ben a Medgyesi helyére. Oda pucsoltam magam. Magam. 2006-ban hazudozással újra választottak, meg amúgy is még csak két éve voltam ott. Onnantól kezdve a közgyűlölet tárgya vagyok, és köz alatt itt a köz felét értem, de az is a köz. Úgy, ahogy a Vinyánszky Attila, ezt nem így számolja, nem ebben a nemzetmatematikában van. Nagyobb egyenlő felét. 2008-ban, vagy mikor, vagy 2009-ben eltakarodtam, és akkor nem tudom, odaadtam a maradék időre a stafét. Vagy az volt, volt egy ilyen bizalmatlansági indítvány, nem? És az volt a vége kb. A Gyurcsánynak. Tehát 5 évről beszélünk, nem kötél, szólok a Kövér László, ha nem jól érti, amit mondok, 5 év. A Beatles volt az, aki 5 éven keresztül koncertezett, és minél messzebb vagyunk, annál inkább azt gondoljuk, hogy egy 20 éves karrierről beszélünk, miközben összesen 5 évről. A Gyurcsány 5 évet tudott haknizni vezetőként. 6. 6? Ezt kérdeztem eddig. De nem, mert... 5, 2009-ig volt. Igen, nem, 6, nem, 8-ig volt, nem, 8-ba váltott. Nem, 9-ben. De az 5, hogy... Bajnai? 4-től 9-ig. És az hat, szerinted? Jó. Nem. Megdumáltál. Nagyon-nagyon kellemetlen beszélni. Matexa. Na, és végig ezt az, hogy valamilyen messze eltakarodott onnan 20 méterre, hogy azért még egyik lábával benne legyen, és ez tart 15 éve. 15 éve mászik vissza arra, amit 5 évig birtokolt, de végül is de nekünk az van erre, de 8 év volt ez ugyanez az idő, amíg ő leköszönt miniszterelnökből. Van erre egy országunk, és van erre egy életünk, meg a gyerekeinknek is van erre egy életünk. Azt sajnálom. A Gyurcsánynak az ambíciója ezt megköveteli, ugyan kimerné azt mondani, hogy Gyurcsány Ferenc ezt ne tehessenek. Mikor az ország egyik legnemesebb családjának a sarja. Ő legalább rendelkezik ambícióval. Tehát ti egyszerű prolik tanulhatnátok tőle. Ő, amit akar, azt csinálja, azért tesz. Éli az álmait. Igen. Így van. Nem lehetne azt, hogy a Gyurcsány Ferenc fogja a 20 évét, nem. És nem azt érzi, nem. Hogy ő elvesztett 15 évet, és egyébként 5 évet nyert, hanem hogy milyen jó, hogy volt ennyi ideje, és a maradék idejéből megvacsorázik. Hív egy taxi, és hazatakarodik a kurva anyjába. Nem ártana. Nem ártana megfontolni.